muszę Państwu powiedzieć, że nocą w radiu jest przepięknie. Można sobie zgasić światło, można sobie otworzyć okno, można włączyć komputer i jeszcze się w nich właśnie zalogować. Można przygotować nagrania i można powiedzieć, że na zegarze jest pierwsza. Tak się z Państwem przywitałem i tak powiedziałem, jakby w ciągu dnia nie można było sobie w radiu otworzyć okna albo włączyć komputera. No ale proszę mi wierzyć, że w ciągu nocy no, nadzwyczajna magia panuje po tej stronie. Mam nadzieję, że tak będzie również i po drugiej. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Irena Dan program dziś zrealizuje. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i ten program dla Państwa przygotowałem, a audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc i potrwa do godziny trzeciej na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Uśmiech na twarzy, myślę, że Państwo to czują i myślę, że Państwo to słyszą. Tym bardziej, że jesteśmy w Radio City Music Hall w Nowym Jorku. Radio City Music Hall. Na pewno Państwo wiedzą, ale też pochwalę się, że wiem i że 3 tygodnie temu widziałem. To legendarna, tak, przez wielkie L sala koncertowa, widowiskowa w Nowym Jorku, mieszcząca się przy 6 Alei. No, kto nie grał jeszcze w Radio City Music Hall, można zadać pytanie, no ale wielu by na pewno chciało. Jednym z zespołem, który występował tam już niejednokrotnie, był zespół pochodzący z Teksasu. Jest to dokładnie trio, które nazywa się Crew Angbin. W tym momencie już bardzo popularne. Można śmiało powiedzieć, że na całym świecie. No jeżeli ktoś gra w Radio City Music Hall, to znaczy, że już musi być dobrze. Mało tego, formacja Crew Angbin zarejestrowała 2 swoje wieczory na płycie i ta płyta ukazała się parę dni temu. No ale pikanterii do całej sytuacji, do całej płyty i do całych wydarzeń dodaje fakt, że występy zespołu Crew Angbin otwierała, no właśnie, ona na saksofonie. Nie jestem jakimś szczególnym fanem saksofonu, no ale kiedy ona gra, no to chyba sobie państwo wiedzą. Kruang Min in Dubaja Garcia, live at the Radio City Music Hall. Okładka bardzo skąpa, pomarańczowa, z czarnym napisem, wydana płyta 30 czerwca, czyli miesiąc temu, 7 utworów na krążku 3 w wykonaniu Lubai Garcia, która otwierała te koncerty, no i 4 w wykonaniu zespołu Kruang Min. To dla tych z państwa, którzy chcieli sobie powtórzyć ten materiał po naszym ostatnim spotkaniu w audycji Trójka, po naszym ostatnim spotkaniu w audycji Jazz and Bass. No i dla tych z państwa, którzy być może tej płyty jeszcze nie znają, a mieli ochotę na takie mocno jazzowo-klimatyczne rytmy. Wspaniali artyści, wspaniała płyta. Cieszymy się, że w te wakacje są nowe, ciekawe albumy koncertowe. Teraz mamy 23,5 minuty po godzinie pierwszej. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Gdzie Grabek mówi dobranoc. Przypominam o adresie internetowym michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeżeli mają państwo jakąś sprawę, najlepiej muzyczną, albo po prostu chcieliby się państwo skontaktować z radiem, no to polecam ten adres serdecznie. No i jesteśmy dzisiaj do godziny trzeciej, jesteśmy z nowymi płytami. Ta kolejna zatytułowana jest The Ballad of Darren. I just look to my life. All I saw was that you're not coming back. Oh, can't you see? When the ballad comes for you, it comes like me. But I won't be afraid. I can't. Jestem fanem zespołu Blur i muszę to Państwu powiedzieć otwarcie, ale nie jestem aż takim fanem, który śledziłby wszystkie fora, śledziłby wszystkie strony internetowe, śledziłby wszystkie grupy i strony związane w mediach społecznościowych właśnie z tym brytyjskim zespołem. I z mojego punktu widzenia, słyszenia i patrzenia na to wszystko wyglądało to tak, że nagle zespół, mogę się oczywiście mylić, Blur ogłosił jeden wielki koncert na stadionie Wembley. No i oczywiście zainteresowanie ogromne. Potem drugi wielki koncert na stadionie Wembley. Obydwa koncerty wyprzedane do ostatniego miejsca. Obydwa spektakularnymi wydarzeniami się okazały. No i nagle zespół Blur mówi światu, hello, dzień dobry, dobry wieczór, mamy nową płytę. No i to tak chyba bez większych zapowiedzi się odbyło, chociaż oczywiście z tego, co ja zaobserwowałem, być może jestem teraz w błędzie i mówię no bzdury, ale chyba też bez większych zapowiedzi formacja Blur wróciła po 8 latach. The Ballad of Darren. No były single dwa, które promowały to wydawnictwo na małych płytach, no ale to nie było tak, że od na przykład roku była mowa już o nowej płycie zespołu Blur. No i mamy album, on jest krótki, bo trwa 36 minut. No i muszę Państwu powiedzieć, że zaledwie kilka dni jestem w posiadaniu tego albumu i cały czas się przyzwyczajam do tej muzyki. Myślę, że to jest bardzo dobry stary Blur. James Ford, no o nim nie można powiedzieć, że jest stary, bo to jest młodziak, wyprodukował ten krążek. No i na krążku możemy znaleźć naprawdę różne dźwięki, różne propozycje, różne kompozycje, jak na przykład ta. Lovers vow. We thought we'd never lose. Program Trzeci Polskiego Radia, 26 minut do godziny drugiej, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc i The Ballad of Darren, najnowsze dzieło, no bo tak, możemy śmiało mówić o płytach zespołu Blur. Myślę sobie, że nie znajdziemy na tym albumie eksperymentów i nastrojowych, czasami mocno subtelnych klimatów, jak na płycie chociażby 13, nie znajdziemy tej przebojowości, którą mamy na Great Escape, czy może na Park Life. Jesteśmy gdzieś po środku i myślę, że już w tym momencie, mimo tego, że tak jak Państwu powiedziałem, przyzwyczajam się do tej płyty i słucham i koleguję się z nią, mogę powiedzieć, że mamy do czynienia z dobrym albumem. Z dobrym albumem od rewelacyjnej grupy, która no, ukształtowała muzykę brytyjską, współczesną muzykę brytyjską i o tym wszyscy dobrze wiemy. Kolejne dowody, jak to jest na tej płycie, dzisiaj w drugiej godzinie naszego spotkania w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc. The Ballad of Barbaric to dwa utwory, które wybrzmiały przed chwilą. Z nowych rzeczy i podwórko polskie, teraz Sorry Boys. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie. Możesz mnie wszędzie mieć. Zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to zostawisz to my. Wynoszę cię, uciekam gdzieś i proszę cię, nie szukaj mnie. serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Opowiadam Państwu dokładnie dosyć często o tym, że do nagrań, które docierają do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, docierają również notatki, a notatki mamy po to, aby czasem się nimi posługiwać. Oto jedna z nich. Zespół Sorry Boys stworzył album upamiętniający 79. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Płyta zawiera 8 autorskich kompozycji z tekstami Beli Komoszyńskiej, Miłosza, Zuzanny Ginczanki, Pabla Nerudy, a także cover legendarnej piosenki Czesława Niemena Sen o Warszawie. Album został zatytułowany Moje serce w Warszawie. Jest to podróż przez lato 1944 roku, historię miłości młodych warszawiaków, nadziei, która towarzyszyła powstańcom w początkowej fazie powstania, aż po śmierć, stratę i ucieczkę w marzenia. Unosimy się w niebo nad Warszawą, oglądamy historię jak przed sen. Bohaterką płyty jest też sama Warszawa, pięknie spersonifikowana w utworze Miasto Warszawa, erotyku napisanym przez chilijskiego poetę i noblistę Pabla Nerudę. Moje serce w Warszawie. No właśnie, Sorry Boys. Nowa płyta to album, utwór tytułowy. Myślę, że ciąg dalszy nastąpi. Teraz mamy 19 minut do godziny drugiej. Przypominam o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Przecież to idealna pora do słuchania radia i idealna pora do pisania maili, prawda? No właśnie, jeszcze raz Bela Komoszyńska. Jestem tu.

ogniu walki będą ofiary rani, ja i ty, ja i ty. Na drugi brzeg, prosto w zęby miasta, wysycha Wisła, chaos i zgiełk, komisariaty ogrodzone osiedla, puste place i ławki, nikogo już tam nie ma. Powietrze jest ciężkie, powietrze jest trujące, niewinni zachłani, biedni i bogaci będą ofiary ranni. Stoimy w ogniu walki, Warszawo. Robisz mi kominy z pół, kominy z pół, kominy. Warszawo. Robisz mi kominy z pół. Walki będą ofiary ranni, ja i ty, ja i ty. Gdzieś na drugi brzeg, prosto w zęby miasta, wysycha Wisła, chaos i zgiełk. Jadę gdzieś na drugi brzeg, czy mniej miasto, masz w oczach światło, chaos i jestem bardzo ciekawy, jaka będzie i kiedy będzie kolejna płyta od zespołu Fisze Made Tworzywo, no bo ta ostatnia, Ballady i Protesty, wysoko zawiesiła poprzeczkę, kominę. To fragment z tego wydawnictwa właśnie. Gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no to tak jeszcze a propos Nubai Garcia, a propos Wojtka Mazolewskiego, to chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na najbliższe wydanie audycji Jazz and Bass. Przypominam, że od kilku tygodni jest nowa pora tej właśnie audycji. W każdą sobotnio-niedzielną noc między drugą a czwartą w nocy Właśnie, słyszymy się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Jazz and Bass. No, muszę Państwu powiedzieć, bo znam już doskonale szczegóły kolejnego wydania, że no, mniej więcej połowa audycji będzie mocno basowa, a połowa audycji będzie mocno jazzowa, czyli tak jak przystało w tytule Jazz and Bass. W każdą niedzielną noc od drugiej do czwartej już teraz Państwa serdecznie zapraszam. Jednakowoż nie zdradzając więcej informacji i szczegółów na temat tego najbliższego wydania. Teraz mamy 6 minut do godziny drugiej i te minuty spędzimy z zespołem, który jest bardzo popularny w naszym kraju i nie tylko w naszym kraju, ale gdzieś czuję podobieństwa między tym utworem, który wybrzmiał Fish, Amadei i Tworzywo, a tym utworem, który właśnie teraz na naszej antenie. formacja Falls, Late Night. Myślę, że idealnie jak na tę porę. Pan Daniel napisał: dzień dobry wieczór, Grabku. Trochę wcześnie, późno, ale może dam radę. Dźwięk budzika wyrwał mnie z zaświatów. Zamieniam się w słuch. Pani Krystyna dodaje, że jest od 1:30. Pan Rafał pozdrawia wszystkich letnią nocą, wieczorową porą. O tak. Dziękuję Państwu za korespondencję. Michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tymczasem na zegarze druga.